Bismillahirrahmanirrahim. Sözlerime başlamadan sizden bir ricada bulunmak istiyorum. Ben bir dua yapayım. Bu salondaki mümin kardeşlerim olarak siz amin deyin. Bütün yüreğimle, bütün duygularımla, hissiyatımın en derin, en hassas sesiyle Rabbimden diliyorum ki, bu salonda bulunan mümin kardeşlerim, o mümin kardeşlerimin bugünkü ve yarınki eşleri, çocukları, anneleri, babaları ve ben, benim çocuklarım, eşim, annem, babam, hepimizi Rabbim cennetinde ashabın gençleriyle buluştursun. Amin. Biz bugün bir üniversitenin salonunda Allah'ı ve peygamberini konuşabileceğimizin hayal edilemeyeceği bir nesiliz. Bizi doğuran babalarımız bile bu sahneyi hayal edemezlerdi. Ama Allah takdir etti. Allah yazdı, bizi doğuran annelerimizin, yetiştiren hocalarımızın hayal bile edemeyeceği gerçekleşti. Dün 50 sene önce beni rahlenin önüne oturtan babamın hayal edemeyeceğini bugün gösteren Allah, ben bu dünyadan gitmeden bile Allah'ın dininin son söz olduğu günü göstermeye kadir bir Allah'tır. O gerçekleştiği günde biz bu salondaki toplantımızı bütün sevdiklerimizle, mümin kardeşlerimizle beraber Ebu Bekirlerin, Ömerlerin, Enes İbni Maliklerin, Halid bin Velidlerin, Aişelerin ve Nesibelerin bulunduğu cennette Allah'ın izniyle gerçekleştireceğiz. Buna amin diyorum. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim, Rabbimiz Adem aleyhisselamı, babamızı dünyaya gönderdiğinde kalabalık bir nüfusu yoktu. Çok açık ve seçik rakamlarla diyebiliriz ki kıta başına bir kişi düşüyorlardı. Her kıtaya bir kişi kral olsa, ikincisi olmayacak kadar nüfusları azdı. Şimdi ise, kıta başına neredeyse 2 milyar düşüyoruz. O günkü kıta sayısı değişmedi. İnsan sayısı değişti. Ama değişmeyen bazı gerçekler var. Dünyada kıta başına bir kişinin düştüğü zamanla şimdiki zaman ve bundan sonraki bütün zamanlar için değişmez büyük bir gerçek var. Allah aynı Allah. İnsan aynı insan. Cennet aynı cennet, cehennem aynı cehennem. Organlarıyla, fiziki yapısıyla insan da aynı insan. O zaman ütüsüz pantolon ya da etek giyiyordu. Şimdi giydiği pantolonu, eteği ütülendi. Bacakları aynı, kolları aynı, kalbi aynı, beyni aynı insan olarak devam ediyoruz. Allah'ın dünyaya babamız Adem'i, annemiz Havva'yı ve onlardan doğan çocuklarını gönderdiği gün insandan ne istiyordu ise bugün de istediği odur. Cennete geri gel. Çıktığın cennete dön istiyor Allah. Ama hak ederek dön. Suçlu çıktın, hak et geri gel. Sen ve çocukların, Allah'ın mesajı budur. Celle Celaluhu. Biz çocukları olarak, ondan 20 bin sene sonra gelmiş olsak bile, Allah'ın bizden istediği şeyle, babamız Adem'den istediği şey aynıdır. Ve Allah kesinlikle adaletle hükmeden bir Allah olduğu için, eşitlikle değil, adaletle hükmeden bir Allah olduğu için, ilk cennete koyacağı Adem ve çocuğuyla ilgili kuralı neyse, son çocuğuna da onu muhakkak uygulayacaktır. Her ne kadar bir kilo pamukla bir kilo demirin görüntüsü farklı olduğu gibi, o günkü insanın imtihan şartlarıyla, bugünkü veya 500 sene sonraki insanın imtihan şartları farklıymış gibi görünse de, aynı cennete Allah farklı farklı imtihanlarla kullarını almaz. Kıyamet günü Allah bir kelimelik de olsa itiraz hakkı bırakmaz insanoğluna. Haklı olabileceği bir özürlü duruma düşürmez insanı. Dolayısıyla bugün biz şu kainatta Rabbimize imanımız ve itimadımızdan dolayı diyoruz ki, Adem ve çocukları, Nuh ve çocukları, Musa ve ümmeti, Muhammed aleyhisselam ve ashabı, Sultan Fatih ve Leventleri, Türkiye Cumhuriyeti Müslümanları ve Mısır Müslümanları, Kafkasya Müslümanları, Amerika'dakiler, İngiltere'dekiler, Çin'dekiler, Tayland'dakiler, hepimiz Allah'ın kullarıyız. Aynı cennete veya aynı cehenneme gitmek için imtihan olmak üzere bu dünyada varız. Bu nedenle bugün internet çağının çocuğu olan bir Müslüman veya Müslümanlık nimetine erememiş olan bedbaht birisi, bundan 3000 sene önce insan oğlunun bir dağda yaktığı ateşi öbür dağdakilere göstererek iletişim kurduğu çağın insanıyla aynı cennete girecekse, ki cennet bir tane, aynı cehennemle tehdit ediliyorsa, ki cehennem bir tane, o zaman dağdan dağa ateş yakarak iletişim kuran insanlarla internet kanalıyla iletişim kuran insanların Allah'ın karşısındaki sınavı adildir. Her ne kadar biz o zamanki insanları ah vah ile ne kötü şartlarda yaşıyormuş gibi zor şartların insanları görüyorsak da, aslında bizdeki artılarla eksiler, onlardaki organik devam eden hayat artılarıyla zor şartların oluşturduğu eksiler dengeleştirildiğinde ve bunu Allah gibi adil bir makam sahibi yaptığında, dağdan dağa ateş yakarak iletişim kuranlarla dünyanın bir ucundan öbür ucuna internet kanalıyla iletişim kuranlar arasında Allah'ın cennetini hak etmek veya cehennemine düşmek imtihanı açısından bir fark yoktur. Biz her ne kadar bu çağın olağanüstü nimetlerini yaşadığımızı zannediyorsak da, aslında 10 kilometre bile koşamayacak kadar pasifleşmiş insanlar olduğumuzu düşünemiyoruz. İnsanlar atlarla yarışırken biz at arabasında gidemez hale geldik. At gibi koşan insanların torunları olduğumuz halde, otobüste gidince bile bir gün dinlenmeden işe dönemeyen insanlar olduk. Aramızda Aslında çok farklılık yok. Bunu izah etmeye çalışıyorum. Aziz kardeşlerim, o gün Allah Adem'in günlerinde kullarından çok şey istemedi. Çünkü onlara çok şey vermemişti. Bir sağlık verdi, iki huzur verdi, üç adam başına bir kıta düşecek dünya verdi. Dört, her şeyin organik olduğu, suların kirlenmediği, oksijenin bol olduğu, balıkların karaya vurup tavaya düştüğü bir mevsim verdi Allah. Karşılığında da iki şey istedi. Bana iman edin, insanlığınızdan taviz vermeyin dedi. Onlar o altı kişiyken bu dünyada cinayet işleyerek Allah'ın razı olmayacağı en ağır suçu işlediler. Halbuki bölüşecek tarlaları yoktu. Miras diye bir konuları yoktu. Filanca şirketin hisselerini düşünmeleri gerekmiyordu. Sadece ve sadece altı kişiydiler dünyada, içlerindeki imtihan maksadıyla konmuş bulunan hasetten sıyrılmalarını istedi Allah. Habil ve Kabil diye adlandırdığımız iki delikanlı esasen bir kız aşkından birbirlerine düştüler sözü de çok ispat edilir bir şey değil. Bir kız sevdasından önce haset vardı içlerinde. Allah Kabil'i hasedini gizlemesi ya da aktif hale getirmemesiyle imtihan etti. Öbürünü de başka bir çeşitte imtihan etti. Bugün internet bataklığında kaybolan milyonlarca gencin neden kaybolup gittiğini, uyuşturucu müptelası olan milyonlarca gencin neden helak olduğunu anlamakta zorlanıyoruz da, Habil'le Kabil'in arasında ne vardı da cinayete teşebbüs etti bir tanesi, bunu nasıl anlayacağız? Hepimizi Allah içimizdeki hissiyatla, duygusallıkla imtihan ediyor. O gün onun arabasını çaldı, şu parasını vermedi gibi bir kavgaları yoktu. Ama insanın insana hasedi Kabil'in içinde vardı. O günkü o imtihan, bugünkü füzelerle insanlığın birbirini yok etmeye çalıştığı imtihanın aslıdır. Bunun için diyoruz ki, adam başına bir kıta düşen bir dünyada da geçinemedi insanoğlu, adam başına 2 milyar insanın düştüğü dünyada da geçinemiyor. Mesele dünyanın büyüklüğü veya küçüklüğü değil, insanın içindeki Allah'ın koymuş bulunduğu imtihan gerekçeli duygusal hissiyatın iman ölçüleriyle kontrol altına alınıp alınamamasıdır. Bu nedenle bugün ta o zamanlardan bugüne gelen bir örnekleme yaparak diyoruz ki bugün güzel genç kardeşlerim, Siyonizmin sizi helak etmesinden sakın korkmayın. Siyonizm olsa olsa sizi Rabbinize şehit olarak gönderebilir. Hamza ile buluşursunuz. Ahmet Yasin'le buluşursunuz. Rabbinizin önünde 1000 kere ölüp 1000 kere şehit olarak dirilmeyi arzu edeceğiniz kadar mutlu olursunuz. Siyonizmin size yapacağı bir şey yoktur. Ama şeytan içinizdeki şehvetleri körükleyerek sizi kardeş katili de yapar. Hırsız da yapar. Her türlü bataklığa da düşürür. Dünkü imtihanın aslı da buydu. Habil'le Kabil yıllarında, bugünkü imtihanında aslı budur. Allah bizi duygularımızı yönetip yönetemeyeceğimizle imtihan ediyor. Bunun için imtihan eşittir diyoruz. Çünkü bundan 20 bin sene önceydi belki, Adem'in çocuklarının duygusallıklarını kontrol edip edemeyeceğini görmek istedi Allah. Önlerine ne çıkardı? Belki de yaşadıkları yerdeki büyük bir koçu Allah şehvet olarak önlerine çıkardı. Şimdi ise küçücük avuç kadar bir cihazla Allah dünyayı önümüze getirttiriyor, şehvetlerimizi kontrol edip edemeyeceğimizi görmek istiyor. Fakirlik veya hastalık korkmamız gereken belalarımız değildir. İnsanlık fakiri olmak, ruhlarımızı hasta etmek korkmamız gereken şeydir. Bugün ümmeti Muhammed'in başına gelmiş musibetler, gençleri bekleyen tehlikeler, teknolojide geri kalmış ülkelerin vatandaşları olmamız değildir. Parayı kolay bulabilme, sosyal teminatı olan vatandaşlar olabilme imkanımızın varlığı veya yokluğu değildir. Bizim asıl sorunumuz, bizi göklere taşımak isteyen peygamberimizin ümmeti olduğumuz halde aleyhissalatu vesselam gençliğimizi 17 yaşında kainatı hizaya getirecek ordular idare edecek kıvamda tutmamız mümkün olan bir ümmet olduğumuz halde ucuza ve seviyesize kendimizi kurban edecek anlayış taşımamızdır başımızdaki musibet. Bunun için sevgili genç kardeşlerim, bu ümmet Allah'ın izniyle, Allah'ın adıyla, peygamberinin sancağıyla yürüdüğü sürece ve iç duygularını, hissiyatını, şehvetlerini İslam terbiyesiyle terbiye etmeyi becerebildiği sürece silah, para, tehdit, afet, iman dolu bu gençliği biiznillahü teala yok edemez. Edemeyecek de. Edememiştir. Biz 50 sene önce bu salonu bu şekilde dolduracağımızı mümin babalar anneler olarak bile hayal edemezdik. İşte doldurduk. Biiznillah salonlar bize yetmeyecek. Çünkü biz kainatın Rabbine iman ederek yola çıktık. Biz dünya ile bile yetinmeye talip değiliz. Çünkü benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem Miraç görmüş. Dönünce de ümmetine hayat standardı olarak Miracı vaat etmiş, emretmiş bir peygamberdir. Biz onun ümmeti olarak sefil, şu sisteme, bu bataklığa, bu yorgunluğa takılabilir bir ümmet değiliz. Benim ümmetim bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peşine takılmıştır. Ne sekülerist anlayış, ne despot zalim anlayışları ümmetimi sindiremez. Ümmetimin başındaki Resulullah aleyhissalatu vesselam Miraç'ta Allah'tan sancak almış bir ümmettir. Hamd ediyoruz, iftihar ediyoruz. Başımıza gelen musibetleri de anlamsız bulmuyorum şüphesiz. Belki içimizden bazı kardeşlerim şurada helak olan uluslar, burada yok edilmeye çalışan mümin kardeşlerimiz, topraklarımız helak merkezine dönmüş olan Orta Doğu hakkında ne diyeceksin sorarsa derim ki bunda şaşılacak ne var be güzel adam. Adem aleyhisselamdan beri insanoğlunun biriktirdiği bütün kötülükler, bütün sıkıntılar, şeytanın dosyaladığı bütün izdihamlı konular bu ümmet çözsün diye önümüze kondu. Biz 300 sene önce keşfedilmiş bir kıtada kurulmuş emperyalist bir devlet değiliz. Adem aleyhisselamdan beri insanoğlunun ahlak, iman, ve insanlık mücadelesini yapan peygamberlerin toplam biriktirdiği sorunları çözmek için gelmiş yetim bir çocuk olan Muhammed Aleyhisselam'ın davasına sahip çıktık biz. Elbette, elbette 300 sene önce kurulmuş bir devletle 30 bin senelik çileye talip bir ümmet refah düzeyi aynı olmayacaktır. Tıpkı yeni evli bir karı kocanın geçinme rahatlığıyla torunları 10 tane çocuğuyla geçinmeye çalışan asgari ücretli bir insanın evindeki geçim sıkıntısı gibidir benim ümmetimin sıkıntısı. Ben çünkü yetimleri devletin yetimhanelerine değil ümmetin bağrına koyan bir iman sahibiyim. Ben yetimlerle, güçsüzlerle, zayıflarla, ihmal edilmişlerle, sürgün edilmişlerle, hicret edilmişlerle, zenginlerle, aristokratlarla ve zahitlerle aynı toplumda, aynı camide namaz kılan ümmeti Muhammed'im. Benim farkım var, farkım. Ben çile ümmetiyim. Keyif için geldiğimiz bir dünyada değiliz. Çilemize razıyız. Allah bizi insanlık için çıkarmış en hayırlı bir ümmet olarak takdim ettikten sonra Kur'an'ında hiç şüphem olmasın, ben rahatım, bana Rabbim çile verdiyse bunu da ibadet diye kaydettiyse benim için itirazım yok. Asla itirazım yoktur. Olmadığı için de 1400 senedir bu ümmetin üzerine saldırıldığı kadar Everest tepesine kazmayla saldırılsaydı Allah bilir ya Everest tepesinin yerinde vadi bile kalmazdı. Bu ümmet bunca çileyi bağrına bastıktan sonra bir de bu kadar çiçek gibi açmış mümin genci bulur da internet üzerinden, medya üzerinden bu ümmet yok edilebilir mi? Belki bir gün maazallah Kabe'mizi bile engelleyebilirler, yıkabilirler. Bizim ona ulaşmamızı, orada tavaf etmemizi engelledikleri de olabilir. Gönüllerimizin Allah'ın rızası etrafında dönmesini engelleyebilirler mi? Genç kardeşlerim, dünya şu gerçeği çok iyi bilsin. Eğer Nuh Aleyhisselam şu salondaki Allah emretti diye tesettüre bürünen genç kızlar kadar ümmet bulsaydı bu dünyada tufan olmazdı. 950 senede 82 kişi bulabildi. Belki 20 tanesi kadındı onların. Kendi karısını da bulamadı çünkü. Eğer Musa Aleyhisselam, Resulullah ve sünnet, hadis deyince kalbi ve nabzı son noktaya kadar boğulacak gibi olan, hadis kelimesiyle beraber hayatı gözünde canlandıran şu gençleri Musa Aleyhisselam bulsaydı 40 yıl Beni İsrail Tih çölünde sefih maymunlar gibi yaşar mıydılar? 10 gün Musa Aleyhisselam başlarında durmadı da Samiri buzağa tapınır hale getirdi onları. 14 asırdır Resulullah içimizde yoktur. Bursa'da geçen sene ben İbn-i Mace ezberleme törenine katıldım. 14 asır sonra Resulullah'ın hadisleri bu modern şehirlerde bile ezberleniyorsa işte Musa Aleyhisselam'ın denizi yol yapan mucizesini gördüğü halde İsrailoğullarının göstermediği vefayı ümmetinin peygamberine gösteren bu gençler internet üzerinden, medya üzerinden sarsılsa bile bu ümmetin çökmeyeceğinin tarih üzerindeki belgesidir Allah'ın izniyle. Eğer İsa aleyhisselam, daha sonra biri Yahudi casusu çıkan 11 kişiyi değil de şu salonu dolduran 100 tane 1000 tane genci bulsaydı, insanoğlu bu hale gelir miydi? İncil kaldırılır mıydı? Biz ümmeti Muhammediz ya aleyhissalatu vesselam. Ey büyük Allah'ım, ey kerim olan Allah'ım, ezanın bile yasak olduğu bu topraklarda şu ümmetin azametini bize gösterdin ya, daha büyüklerini, kainatın senin önünde secde ettiğini de göstereceğine vallahi iman ediyorum. İman ediyorum. Tek bir temennim vardır ki yarın kadar yakın bir günde bunu görmeyi de Rabbim nasip etsin. Böyle niyaz ederim. Genç kardeşlerim, ümmeti Muhammed'siniz. Aleyhissalatu vesselam size filan tarikata, filan vakfa, filan camiye devam ederseniz hiçbir çileniz olmaz. Huzur içindesiniz. Sonra sizi topluca melekler alır, cennete götürür. Oradan da isterseniz gene geri getirirler ziyaret için filan vaat ediliyorsa, inanmayın. Sahte davettir. Deccal davetidir bu. Çünkü Deccal da cennet gösterecek ama gösterdiği cennetin arkasında cehennem olacak. Bu ümmet keyif içerisinde, huzur içerisinde, müreffeh bir düzeyde, dünya standartlarını üst düzeyde yaşayarak cennete girecek olsaydı, bu insanoğlunun içinde bunu bir kişi hak ediyordu. Hem de ne hak ediyordu? Hem de ne hak ediyordu? Ne hak ediyordu? Dağlar senin önünde erisin mi ya Muhammed sorusuna ne dedi? Gençler, biz 3'ü alıp 1000'i 10.000'i vermeyiz. Fani alıp ebedi veremeyiz. Allah ebedi cennetinin karşılığında 3 günlük çile çekmemizi istiyor. Üstelik de bugünkü size nasip olmuş çile, sizin kaderiniz olarak yazılan çile, jandarma dipçi değil. Evinde elif cüzü bulununca hapsedilme tehdidi değil. Okula girerken cebinde takke bulundu, başörtüsü bulundu diye zindana atılma tehdidi değil. Namaz kıldın diye işten atılma tehdidi değil. Sürgün edilme tehdidi değil. Elhamdülillah. Ama ilk cümlemizdeki kurala dönünüz, adalet gereği zindana atılmak kadar, elif cüzüyle yakalanınca dayak yemek kadar ağır aslında ve onun kadar çekilmez aslında olan medyatik bombardıman, şehvet saldırısı altında kalmak, elektrik şokundan daha ağır cinsel taciz altında kalmak, bütün köpeklerin salındığı ama her taşın bağlandığı bir dünyada yaşamak, sizin dipçiğiniz bu. Bunu 20 sene, 30 sene, 50 sene çile gibi çekeceksiniz. Sonra da Allah sizi altından ırmaklar akan cennetine davet edecek. Ebedi olarak. O gün işte inşallah yine böyle toplanacağız. İnşallah çocuklarımız, analarımız, babalarımız, hocalarımız, şehitlerimiz, Hamzalarımız, Nesibelerimiz, Sümeyyelerimiz, Ayşelerimiz, Fatımalarımız ve Resulullahımız toplanacağız inşallah. Bugünkü cinselliğin ezip geçtiği gençler ama Allah'tan korktuğu için namusundan ve iffetinden taviz vermeyenler, bugün diplomayı ilahlaştırmadan cebine koyduğu bir kağıt olarak kullanabilen yürekli delikanlılar, bütün dünyanın gittiği yöne rağmen Resulullah'ın hicret güzergahından yana gidenler, bugün annesini ve babasını karşısına almak zorunda olduğu halde Allah'tan, peygamberinin sünnetinden taviz vermeye yanaşmayanlar, bugün 40 sene işsiz kalırım ama faizci bir müessesede çalışıp rızık temin etmem diyenler, bugün Allah ve peygamberi, ashab-ı kiramı, ümmeti Muhammed'in büyüklerini tartışmam, tartıştırmam, herhangi bir filozofu konuşur gibi Ebu Hanife'yi konuşmam, Kur'an bilirim, Resulullah bilirim, Bukhari bilirim, Müslim bilirim, cihat bilirim, sonunda şehadet bilirim diyen mümin gençler, delikanlılar, siz cennete girmeden, cennetten önce Allah'ın peygamberinin diliyle vaat ettiği arşın gölgesinde gölgelenecek mücahitlersiniz Allah'ın izniyle. Çünkü Uhud'da, Bedir'de, Hendek'te, Tebuk'te göreyim Müslümanlığınızı demişti Allah. Onlar da mızraklarıyla, kılıçlarıyla gör bizi ya Rabbi demişlerdi. Gör bizi. Hatta onlardan bir tanesi küçük çocuk olduğu için Peygamber aleyhisselam onu Bedir'e katmamıştı. Git evine demişti. O da ağlayarak evine geldi de annesine babasına demişti ki eğer Allah peygamberine bir kere daha cihat emrederse ben o zaman Allah'a göstereceğim neler yapacağımı demişti. Allah Uhud'u gösterince peygamberine bu Allah'la sözleştiği gibi Uhud'a gitti. Gör beni ya Rabbi dedi. Gör beni, gör. Sonra onlarca kılıç yarasıyla Resulullah onu kabrine koymuştu. Aleyhissalatü vesselam. O gün onu istiyordu Allah. Tıpkı Nuh aleyhisselamın oğlundan da gemiye binecek imanı istediği gibi, git cihad et, put devir demedi. Sadece Nuh'u gönderen Allah haktır, ben de iman ediyorum de, gemiye bin demişti. Onu kabul etmek, onun o gün Bedir'i, Uhud'u, Hendek'i, Tebuk'u, Mekke'siydi. Nuh aleyhisselamın oğlu bunu becerememişti. Kardeşlerim, her biriniz bugün internetin önünde Bedir savaşındasınız, Uhud savaşındasınız. Ya münafıklar gibi Uhud meydanında kaçıp giden, Allah'ı ve peygamberi desteksiz bırakan, dininden, iffetinden, insanlığından, erkekliğinden taviz veren Uhud münafıkları gibi internet bataklığında gençliğinizi eriteceksiniz. Ya da ben sana söz vermiştim Allah'ım, harama bulaşmadan bu gençliğimi sana getireceğim diyeceksiniz. Tıpkı Musab bin Ümeyr'in kefensiz, çıplak, ayakkabısız Rabbine gittiği gibi siz de Allah'ın izniyle internete bulaşmadan, medyanın kirletmediği, diplomaların satın alamadığı, rızık korkusunun Allah'tan koparamadığı mümin mücahitler olarak siz Rabbinizi arşın gölgesinde bulacaksınız. Neye güveniyorum? Allah'a güveniyorum. Adaletine güveniyorum. Ve iman ediyorum ki dün Allah gemi olarak Nuh'un gemisini göstermiş, ona binen kurtulacak demişti. Uhud'da da ashab-ı kirama ya Resulullah'ın yanında olursunuz ya da yok olursunuz demişti. Daha sonra Endülüs'te, İstanbul, Konstantiniyye'de, dünyanın her yerinde açılın, açılın Allah için, toprağa insanoğlu Allah için alnını koysun, siz sebep olun demişti. Şimdi insanlığın o günleri geçti. İslam, Müslümanlar, Müslümanların kızları ve Müslümanların delikanlıları evlerinde babalarının teheccüd namazı kıldığı odalarda internet üzerinden şeytanın insanoğlunun için açtığı gayya kuyusundan daha çirkin kuyulara batıp batmayacaklarını Allah görmek istiyor. Ya Uhud'dan kaçıp giden korkak münafıklar gibi Allah'ın rahmetinden ve cennetinden kapıp kopup doğruca o bataklıkta helak olacak. Ya da Allah'ım, senin yasak ettiğine girmem ben. Babamın ve dedemin teheccüd namazı kıldığı, sabah namazı kıldığı bu evde helal süt emmiş bir mümin delikanlı olarak bu bataklıklara girmem dersin. O gün ümmeti Muhammed'in hala yaşayan ve her evde bir tane örneği bulunan asiyesi olursun. Ben ve benim gibi ümmetini dert edenler de çıkar meydanlarda bir gün, Kabe'nin sırtına çıkar, Medine'de, Taif'te çıkar derim ki, ey Allah'ım, sen Beni İsrail'den bir tane asiye kabul ettin. Alemlerden üstün tuttuğun koca İsrailoğullarından, Yahudi milletinden bir asiye çıktı. Gör Allah'ım benim ümmetimin kızlarını. Gör, internet onları bozamadı. Fakülteler helak edemedi. Diplomaya, işe ve dünya aldatmalarının hiçbirine kurban etmediler iffetlerini. Allah bize yeter, Resulullah bize yeter dediler. Bu ümmetin her evinde bir asiyesi olduğunu göklere kadar bütün ümmeti Muhammed haykırır durur Allah'ın izniyle. Eğer İsrailoğullarından gelen bir delikanlı 5000 kişinin şu ateşler doldurulmuş çukurlarda yakıldığı sahnenin delikanlısı var ya, Allah'ın Buruç suresinde anlattığı şu delikanlı var ya, göğsünü gerip beni öldür, Allah da öldür beni deme yürekliliği gösterip Bismillah diyerek ok atılınca da şehit düşen o delikanlı var ya, sonra binlerce insanın imanına sebep olmuş, işte benim üniversitelerdeki genç delikanlılarım, ümmeti Muhammed'in evladı, Resulullah'ın çocukları, Enes İbni Malik'in yeğenleri, İmam Malik'in talebeleri, Ahmet bin Hanbel'in hayranları, bu delikanlılar var ya, eğer İsrailoğullarından bir çocuk, benim göğsümü siper ettim Rabbim, ben öleyim bu insanlar iman etsin dediyse, ümmeti Muhammed'in delikanlılarından her biri Allah'ın izniyle koca şehirlerin tamamını Allah'a secde ettirecek kıvamda cihad edecek bir ümmettir. Biz bu ümmetiz. Bizde Asiye her evde olur, bizde Yasir, Sümeyye ve bizde Zeydler, Enesler her evden çıkar Allah'ın izniyle. Biz ümmeti Muhammed'iz. Biz ümmeti Muhammed'iz. Bu kalitemiz bizden gelmiyor. Bizi o büyük peygamberin eteklerine yapıştıran Allah'ın rahmetinden geliyor. Genç kardeşlerim, sekülerizm bütün insanlığı bir kanser gibi kuşatmış olabilir. Siz insanlık değilsiniz. İnsanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetin delikanlılarısınız. Siz 10 yıl adaletiyle insanlığa hükmetmiş Ömer bin Hattab'a vaat edilen arşın gölgesinde gölgelendirilme vaadini bir kere bile olsa Allah'tan korkarım, bu bataklığa girmem. Rızık korkusuyla, iş korkusuyla Rabbimin dininden taviz vermem. Bir kere deseniz Allah sizi 10 yıl ümmetin başında durmuş adil halifeler gibi cennetine davet ediyor. Ne edin edin ey ümmeti Muhammed'in gençleri, ey bu ümmetin asiyeleri, ey bu ümmetin peygamberinin Fatıma'sının yeğenleri, Ayşe'nin yeğenleri, ucuz bilmeyin kendinizi. Peygamberinizin ümmetiyseniz sizin kıymetiniz de odur. Sizden ilim adamları İsrail oğullarının en üst makamlarındakilerden daha değerli Allah katında. Sizin şehitliğiniz, sizin gaziliğiniz bugün Allah'ın sizin için takdir buyurduğu imtihan neyse onun üzerinden olacaktır. Bugün Ebu Cehil'in Lat, Uzza, Menat'ı yok. Bugün Google var, Twitter var, Facebook var, internet var, basın var, arkadaşların baskısı var, mahalle baskısı var, algı tehdidi var. Lat, Uzza, Menat gitti, put gitmedi. Ebu Cehil'i gülerken, Ebu Leheb'i komik bulurken, akılsız herif, taşlara tapıyormuş, akılsız delikanlı, bari o kaldırınca 10 kilo gelen bir taşa tapıyordu. Senin cep telefonun 100 gram da gelmiyor, sen ona tapıyorsun. O gerçekten bir kadına tapınıyordu. Sen kadının resmine tapınıyorsun. Ebu Leheb'in akılsız olduğunu kim söyledi? Hiç olmasın tapındığı şey bir sanat eseriydi. Seninki çekilmiş bir fotoğraf. Işığın hapsedilmesiyle ortaya çıkmış bir resime tapınıyorsun. Tutsan tutulmaz, gel desen gelmez, git desen gidilmez. Rüyada görsen korkarsın, ona tapınıyorsun. Bugün putçuluk ölmedi. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler de ölmedi. Putçuluk devam ediyor, şekil değiştirdi. Ne oldu? Dijital oldu. Ne oldu? Sanal oldu. Ama insan aynı insan. Ama imtihan aynı imtihan. Allah o Allah. Cennet o cennet. Cehennem o alevlerin cehennemi gene. Dün Lat ve Uzza'yla, Menat'la cehenneme yuvarlandılar. Bugün Twitter cehenneme yuvarlıyor. Facebook cehennem davetiyesi basıyor. Gençler, dün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına gelip Muhammed, bu okuduğun şeyleri nereden uyduruyorsun? Babalarımızın bildiği şeyler değildi bunlar diyorlar. Gençler, bunu söyleyenler akılsızdı değil mi? Şimdi ilahiyat fakültelerinde akademik kimliği olduğu halde bu ayet aslında diye Muhammed nereden uyduruyorsun bunları diyenler öldü gitti de ilahiyat fakültesinde tefsir okuturken ben şimdi Bakara suresindeki bir erkeğin şahitliğine iki kadının şahitliği denktir diyen ayeti bir ekonomi profesörüne nasıl anlatırım ben şimdi bu ayeti diyen ne demek istiyor? İmtihan bitmedi. Biz Kabe'yi İbrahim babamızdan aldık diyordu Ebu Cehil. Sen bizi kim zannediyorsun? Biz de peygamber torunlarıyız diyordu. Hatta hacc ediyorlardı. Biz de hacc ediyoruz. Bak Kabe bizim. Kabe'de su dağıttık diyor. Hacılara su dağıtmış. Seninkiler de mevlütlerde lokum dağıtıyor. Dağıtmada denk. Muhammed, nereden çıkardın bu dedikoduları diyorlardı. Şimdi ne deniyor? Şimdi ne deniyor? Muhammed o tarihin adamıydı deniyor. Haşa lillah. Haşa lillah. Ay yere düşse, güneş yere düşse, Everest tepesi de güneşin yanına çıkmış olsa, vallahi inanırım da bu aptallıklara inanmam. İnanmam. Ama şunu biliyorum ki, zavallı bedevilerin imtihan olduğu şey, bugün ilahiyat fakültesinde imtihanlarda sorulan soru olabilir. Ömründe bir tefsirden bir satır okumamış birisi bile, Ayet-el Kürsi'nin yazıldığı bir tweet sayfasında, bana göre bu ayet Kur'an'ın şurasında olmalıydı diyebilir. Çünkü bugünün cihadı, dipdiri kalmak, Kur'an'ın Resulullah'a indiği günkü tazeliği ve sadeliğine iman etmek cihadıdır. Beni böl, tank paletlerinin altında parça parça et, Kur'an'ıma dokunma demektir. Bugün sekülerist dünya, zalim liberal anlayış, insanoğlunu insanlığından bezdiren kapitalist, çürüten, yemek için taşı bile üreten kapitalist anlayış, İşi, maaşı, aşı, Lat, Uzza, Menat gibi putlaştırabilir. Ama bu ümmetin genci dik durur. Ot yer, ağaç kökü yer, ama değil iş tekliflerine, bir avucuna ay, öbür avucuna güneş konma teklifine bile hayır der. Bu ümmet kıyamete kadar baki bir ümmettir. Bizim ömrümüz insanlığın ömrüdür. Dinimiz de insanlığın son anına kadar kalacaktır Allah'ın izniyle. Ama içimizden işe, aşa, eşe kurban gidenler olacak. Bir de Üsameler, Enesler, Zeytler, Malikler, Ebu Hanifeler ve Ahmet bin Hanbeller gibi ümmet için, iman için parçalanmaya razı ama parçalamaya razı olmayan delikanlılar kıyamete kadar var olacaktır Allah'ın izniyle. Ve genç kardeşlerim, sizlere son bir şey söyleyeceğim. Bunu unutmayınız. Sonra da bu konuşmamın başında yaptığım dua da beni hissiyata sevk edenin ne olduğunu anlayınız. Bakınız, 120 bin sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman edip onu görerek bu dünyadan gittiler. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 120 bin kişiyle ilk eğitimini gerçekleştirdi. İslam'ın din, devlet olarak ilk kadrosu bunlardır. Ancak bir şeyi unutmayın. Ey genç kardeşlerim, 15 yaşından 40 yaşına kadar olan mümin gençler, hanım kızlar, mücahit delikanlılar, unutmayın, İslam'ın ilk yüzünü bulun, ilk yüzünü, yani ilk yüz mümini, cennetle müjdelenenlerin ilk yüzünü inceleyin, Kur'an'ı ezberleyenlerin ilk yüzüne bakın, cihad edip şehit olanların ilk 100 tanesine bakın. Medine'de kurup İslam devleti yapan, İlk 100 delikanlıya bakın. Göreceksiniz ki onların %70'i 30 yaşın altında, tüyü henüz yeni bitmiş delikanlılar, çocuklardı. Sizi evlendirmeye aday görmüyor olabilir babalarınız, anneleriniz. Herhangi bir yerde bakkal bile işletemeyeceksiniz zannedebilirler. Babanız emekli maaşı kartını bile size verse kullanamazsın zannedebilir. Bu ümmetin peygamberinin ilk yetiştirdiği çocuklar 17 yaşında Resulullah'ın elinden İslam sancağını aldılar. 61 yaşında Ebu Bekir onun önünde diz çöktü. 52 yaşında Ömer önünde diz çöktü. Bu ümmetin insan yetiştirme, Allah'ın dinini aşılama yaşı 40 değildir. Ali'nin yaşıdır, o da 7 yaştır. Ali radıyallahu anh Mekke'den Yemen denizine kadar olan bölgenin sorumlusu olduğu zaman 30 yaşından gün almamıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amca çocuğu ve damadı olduğu için değil, hak ettiği için, ben varım ya Resulullah dediği için. Bedir'de de müşriklerin önüne çıkarıldığı zaman, çık Ali, bunlara göster kapasitemizi dediği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 20 yaşını yeni bitirmişti. Bizim ağzımızın süt koktuğunu söyleyen babalarımız yüreğimizin iman kopurttuğunu niye söylemiyor? Siz toplumun sizi nereye yönlendirdiğinden önce Allah'ın sizi nereye davet ettiğine bakın. Bu ümmeti Allah 7 vasıflı insanın ümmeti olarak görüyor da bir tanesini yüreği genç yaştayken hop hop Allah diye zıplayan delikanlı olarak tanıtmıyor mu Peygamber Aleyhisselam Efendimiz? Gençler, sizi kim nasıl görürse görsün, siz Allah'ın arslanlarısınız. Allah'ın arslanısın dediği zaman Ali'ye Peygamber Aleyhisselam 16 yaşındaydı, 16 yaşında. Sa'd bin Ebi Vakkas 17 yaşından gün almıştı. Peygamber Aleyhisselam'ın yanında dimdik bir mücahit olarak duruyordu. Bütün ashabı, anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyordu. Binlerce sahabi anasını babasını Resulullah'a kurban etti. Döndü Resulullah, Sa'd'daki yüreği gördü. Sa'd bin Ebi Vakkas, anam babam sana feda olsun Sa'd dedi. 17 yaşındaydı o gün. Eğer bugün Uhud üniversitede ahlakını ve iffetini korumaksa, eğer bugün Bedir senin Twitter önünde çökmemen ama Twitter'ı Allah için kullanman ise, internetin seni kullanmasına izin vermeden sen interneti kullanan bir mümin yürekliliği gösterirsen, sen bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Uhud'da savunan Sa'd bin Ebi Vakkas'ın yaptığını yapıyorsun demektir. Sen bugün Resulullah'ın ahlakını, sünnetini aleyhissalatü vesselam, onun şeriatını, hadislerini savunuyorsun demektir. Bugün sen Sa'd bin Ebi Vakkas'sın. Peygamber aleyhisselam seni bağrına basmış demektir. Onun için kardeşlerim, toplayalım Ne göreceğiz biliyor musun? Adem'in çocuklarından beri, ilk iki çocuğundan beri Rabbimiz imtihan ede ede kullarını cenneti ve cehennemi dolduruyor. Cennetteki kullar, ben filan SBS imtihan sistemine göre kazanmıştım, bizde imtihan kolaydı demeyecekler. Cennete bir milim adaletsizlikle girmek mümkün değil. Oraya giren Bilal, kırbaçların izini taşıyarak gelecek, ama Bilal'in yediği kırbaçtan daha ağır teyzesinin, görümcesinin, eniştesinin, baldızının, akrabalarının, yazık etme kendine, sonra hafız olursun, önce işin olsun, gücün olsun, sonra örtünürsün, sonra sakal bırakarsın ki bunlar Bilal'in yediği kırbaçlardan daha az kırbaç değil. Bunları yiye yiye Bursa sokaklarında, üniversite amfilerinde Allahu Ekber diyen gençler Bilal'le aynı bedelleri ödedikleri için, aynı cihadı, aynı Allah'a imanı ispat ettikleri için Bilal'le, Resulullah ile, Ömer'le, Habbab ile, Yasir'le, Sümeyye ile inşallah buluşacaklar. Cennet bedelsiz değil, ucuz değil, adaletsiz değil. Cennet Allah'ın adaletinin %100 tecelli ettiği yerdir. Biz bugün ödediğimiz faturalar ya da ödemek zorunda olduğumuz bedeller, Bilal'in Mekke sokaklarında ödediği bedellerin aynısıdır. Bakmayın biz frekans diyoruz, o kırbaç diyordu. Ebu Cehil ve Ebu Talip, niye iman etmiyorsun sorusuna ne diyorlardı? Ebu Talip son gününde ne dedi? Yeğenim, Mekke'de kadınlar ne der sonra benim hakkımda dedi. Ölümden korktu da yeğenine iman etti derler dedi. Şimdi benim genç kızlarım, düğünümde şunu giymezsem, düğünüm karışık olmazsa ne der akrabalar sözü kime benziyor? Kime benziyor? Ey Rabbim, sen bana salih bir eş nasip et, ben sana o gün takva göstereceğim diyen genç kime benziyor? Hep birbirimizin kopyaları olarak cenneti ve maazallah cehennemi dolduruyoruz. Ne cehennemde farklı renkler var, ne cennette değişik tonlar var. Aynı suçlar, aynı ibadetler, aynı yüreklilikler, aynı paspas kafalılıklarla cennete veya cehenneme girecek insanlar. Siz bugün Uhud'tasınız. Bu sabah Uhud'un sabahı olacak. Yermük sabahı olacak. Kadisiye sabahı olacak. İstanbul'un surları hala duruyor. İstanbul hala Konstantiniyye'nin ruhuyla duruyor. Kıyamete kadar duracak. Tıpkı hala Mekke'de Ebu Cehil mantığının durduğu gibi. Ebu Cehillik gitmedi, Ebu Cehil gitti. Çünkü hak ve batıl geceyle gündüz gibi hayat devam ettikçe devam edecek. Siz hakkın delikanlıları, Resulullah'ın evladı yani, sakın taviz vermeyin. Allah'la beraber olun, peygamberle beraber olun, onun şeriatına teslim olun. Peygamberi tartıştırmayın aleyhisselam. Ashab-ı kirama dil uzatılmasını iffetinize, ahlakınıza itham olarak kabul edin. Ümmetimin büyüklerini kimseyle tartışmayın. Eğer birisi bugün büyük olduğunu düşünüyorsa 3 asır sonra, 14 asır sonra gelenler onu 2010 yıllarının Ebu Hanifesi olarak ansınlar. Şimdiden hiç kimse İmam-ı Azam olmasın. Hiç kimse İslam'a yeni bir boya vermeye kalkmasın. Siz belki ellerinizle değil ama gözlerinizdeki ferle, yüreğinizin çırpınışıyla buna izin vermeyin. Allah'la beraber olun. Allah da sizinle olduktan sonra hayat siz demeksiniz. Ümmet siz demeksiniz. Cenneti de biiznillah siz dolduracaksınız. Biz de sizin şefaatiniz ve sizin gayretinizle girdiğiniz cennetlerde olacağız inşallah. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.